Zes uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In de Pyreneeën is een Nederlandse bergbeklimmer doodgevonden. Hij lag in zijn tent op de bergtop van de Spaanse berg Picos del Infierno, boven de 3000 meter. Een andere bergbeklimmer had hem gevonden en alarmeerde de politie. Het lichaam van de Nederlandse bergbeklimmer toonde geen sporen van geweld. De politie gaat daarom uit van een natuurlijke dood. De woontoren die ruim 4 jaar geleden in Londen afbrandde, wordt gesloopt, schrijft de Britse krant The Times. Dat is nodig omdat het gebouw volgens bouwdeskundigen een gevaar vormt voor de omgeving. In juni 2017 brak brand uit in de toren. 72 mensen kwamen toen om het leven. Nabestaanden willen niet dat het gebouw gesloopt wordt. Onder meer omdat er nog een juridisch proces loopt. Ook zijn ze boos dat ze nauwelijks betrokken werden bij dit besluit. 42 van de 50 Amerikaanse staten zijn akkoord met een schikkingsbedrag van $26 miljard dat 4 grote Amerikaanse farmaceuten hebben aangeboden. De deal heeft betrekking op de opiatencrisis. Opiaten zijn zware pijnstillers waaraan miljoenen Amerikanen verslaafd zijn geraakt, met honderdduizenden doden als gevolg. Met de schikking willen de farmaceuten nu 3000 civiele rechtszaken in 1 keer afkopen. Voor de 5e keer op rij heeft Badahari een gevecht verloren. Dit keer tegen de Pool Arkadiusz Wursosek. Die raakte hem in de 2e ronde vol met een trap op het hoofd. Hari ging knock-out en het gevecht was meteen over. De kans op een nieuw titelgevecht met wereldkampioen Rico Verhoeven is door deze nederlaag een stuk kleiner geworden. En het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro gewonnen. In Eindhoven werd het 4-0. De Pai scoorde 2 keer, waarvan 1 keer uit een penalty. De andere doelpunten werden gemaakt door Wijnaldum en Gakpo. Dinsdag speelt Oranje in Amsterdam tegen Turkije. Het weer. Vandaag wordt een zonnige en warme dag. Het wordt ongeveer 21 tot 25 graden. Na vandaag weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken, zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. NPO Radio 1. EO. Dit is de zondag. Met David Bogert. Goedemorgen en welkom bij Dit is de Zondag. Tot 7 uur nemen we je mee in de wereld van religie en zingeving. Harvey Esaias was profvoetballer bij Feyenoord, Groningen en jawel AC Milan. Een bijna doodervaring zette zijn wereld op zijn kop. En nu zette hij zich in voor jongeren met, zoals hij het zelf noemt, een krasje. Samen met zijn vrouw Diana Speksnijder is hij hier om over een belangrijke werk te vertellen. Welkom allebei, goed dat jullie er zijn. En na 1,5 jaar corona-ellende staan ook de kerken weer te trappelen om helemaal open te gaan. Maar hoe krijg je die lege kerken weer een beetje vol? Dat bespreek ik straks met kerkpionier Bettelies Westerbeek en hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad Anton de Wit. Ook welkom aan jullie. En naast mij zit Hildebrand Bijleveld, onderzoeker en media-analyst. En zoals elke week kan je ook meepraten door een berichtje te sturen naar de NPO Radio 1-app. Ja, we trappen af met het meest opvallende religieuze nieuws van deze week. En dat doe ik dus met Hildebrand. Welkom. Goed dat je er bent. Jouw debuut ook als sidekick, hè? Ja, leuk. Heb je er een beetje zin in? Ja, volgens mij hebben we interessante gasten, interessante onderwerpen. Dus ik kijk naar uit. Zeker. Dat komt helemaal goed. Ja, wat viel jou op deze week? Ja, de helft van de kerkgaande D66-kiezers die is teleurgesteld in hun stem. Die hebben spijt van hun stem op D66 bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Oké. En dat is natuurlijk wel een beetje sneu voor hun. Ja. Dat is best wel een grote groep dat gaat als je het een beetje doorrekent om 66.000 mensen in Nederland. Dus eigenlijk een stad als Assen die spijt heeft van zijn stem. Ja. En we hebben vorig jaar onderzocht waarom die mensen in de eerste plaats op D66 stemden. Waarom christenen op D66 stemden. Ja, want dat is al iets, denk ik, wat waarvan veel mensen denken, oh, verrassend. Want D66 wordt meestal ook wel gezien als een partij waar niet per se heel veel die niet, zich niet heel erg richt op de gelovige kiezer of zo. Misschien ook niet op de christelijke kiezer. Nee. Dus, nou, dat dacht ik dus altijd. Maar de afgelopen campagne hebben ze dat wat meer gedaan. Hebben ze vrij bewust zelfs op die christelijke kiezer gemikt. Jan Paternotte, die zat bij Dit is de Dag. En die zei van, we handelen onder meer vanuit rentmeesterschap. Hè, vanuit christelijke waarde als rentmeesterschap. Hmm. Dus een christen kan best op ons kiezen en op ons stemmen. Yeah. Kaag, die wilde per se bij het Nederlands Dagblad debat zijn. Tussen christelijke lijsttrekkers. Ja, want zij is ook... Is kerkgaand, ze gaan naar de kerk. Dus ze hebben er een beetje op gemikt. En die christelijke kiezer, die heeft volgens vanuit klimaatredenen met name op D66 gestemd. Maar weet je dan ook of ze dan... dit keer veel meer D66 stemden dan ze in het verleden gedaan hebben, die christelijke kiezers? Nee, we hebben dat vorig jaar eigenlijk voor het eerst gepeld. Er is eigenlijk nooit onderzoek gedaan specifiek naar kerkgaande christenen. En toen kwamen zij opeens als een soort duvel uit het doosje van... verrassend dat zij zo populair zijn. Ik moet zeggen, toen wij dat peilden en ik zag dus dat 7% van christelijk Nederland op D66 stemt... toen zakte ik van mijn stoel, toen kon ik dat niet echt geloven. Omdat de progressief seculiere waarden vrij hoog in het vaandel staan. Naar mijn beleving... Maar toen volgens de verkiezingsavond binnenkwam en D66 zo won ook... toen dacht ik, die peiling kan wel eens beter zijn geweest... dan ik in eerste instantie zelf kon geloven. Als ik daarop terugkijk. Maar het is best wel raar, want die christelijke kiezer... die heeft dus vanwege het klimaat op D66 gestemd. Dat was de belangrijkste reden? Dat was de belangrijkste reden, 73% gaf aan dat de belangrijkste reden was. Hmm. En wat je nu ziet, is dat niet het klimaat heel belangrijk lijkt. Want dan zou je prima met de ChristenUnie kunnen samenwerken, zou je zeggen... maar dat medisch-ethische thema's, dus het inperken van het christelijk onderwijs... de verruiming van de euthanasiewetgeving, dat lijkt belangrijker te zijn... want om die reden sluit D66 de ChristenUnie uit. En daarom zijn die kiezers, blijkt opnieuw uit de peiling, teleurgesteld? Ja, we hebben alleen gepeld dit keer waarom ze of dat ze teleurgesteld zijn, niet waarom. Maar we weten dat ze op D66 hebben gestemd vanwege het klimaat... en niet vanwege de medisch-ethische thema's. Dat weten we uit eerder onderzoek. Dus ik kan wel een beetje een inschatting maken waarom ze nu teleurgesteld zijn. Ja. Dat is wel mijn educated guess, zou ik willen zeggen. Ja. Okay. En het is wel goed voor de luisteraar om te weten... jij bent zelf ook betrokken bij de ChristenUnie. Op wat voor manier eigenlijk? Ja, ik adviseer soms over de data... van de ChristenUnie. En ik ben zelf ook bestuursvoorzitter van de ChristenUnie Flevoland. Dus ik ben een beetje gekleurd, dat geef ik eerlijk toe. Ja, dat is duidelijk. Maar raakt het je dan ook persoonlijk dat de ChristenUnie dan nu in de formatie door D66 een beetje aan de kant wordt gezet? Is dat ook niet wat er dan misschien achter zit, ook voor kiezers, dat ze zich persoonlijk een beetje aangevallen voelen? Nou, kijk, ik vind het gewoon wat misleidend als partij dat je zegt van we zijn best wel deels op christelijke waarden gebaseerd. Maar als het puntje bij paaltje komt, dat je zegt van onze progressief-seculiere waarden, het gaat eigenlijk om euthanasie. Het gaat eigenlijk om het afschaffen van christelijk onderwijs. Dus tijdens die campagne zijn ze in mijn ogen gewoon een beetje misleidend geweest. Ze hebben de christelijke kiezer voor de gek gehouden. Ze hebben de christelijke kiezer voor de gek gehouden eigenlijk. Ja, okay. Dat gevoel heb ik een beetje. En als je zegt van raakt het mij persoonlijk, het irriteert me wel een beetje daardoor. Dan denk ik van wees gewoon eerlijk. Hè. Democratie is handel in ideeën, is handel in geloven en waar iedereen voor staat. En als je niet eerlijk bent waar je voor staat, dan werkt zo'n democratie op een deur ook niet meer. Hmm. Ja, en de formatie is ondertussen al bijna een half jaar bezig. En er is nog niet over de inhoud gepraat, hè. Gaf geloof ik ook informateur Mariette Hamer aan. Ja, het is ook wel moeilijk om niet cynisch te worden, merk ik bij mezelf. Lukt dat bij jou om er nog met een... Ja, we hebben ook gepeld van hoeveel christenen vonden dat de formatie te lang duurde. En 80% zegt dat het te lang duurde en 10% die had niet echt een mening. Dus bijna 90%... Ik ben wel heel benieuwd naar die 10% of 9% die zegt... nee, ik vind het helemaal niet te lang duurde. Ja, dat gaat precies goed. Het gaat best lekker zo eigenlijk. Nou, ik denk wel, ook eerdere formaties gingen soms heel snel... en dan klapt het ook wel weer te snel. Hè? Dus dat is vaak een reden dat je zegt van... nou, die formatie kan ook wat langer duren. Maar er zit ook helemaal geen beweging in nu. Dat gevoel dat er echt geen beweging is... Ik denk wel, als je bij een gemiddeld bedrijf een half jaar bezig bent... en er is nog niet over de inhoud gesproken... dan wordt het toch wel gefronst op zijn minst, denk ik. Bertelies Westerbeek, je bent kerkpionier in Den Haag, notabene. Dus dicht op het vuur, zou je kunnen zeggen. Volg jij dat ook een beetje, die formatie? Of? Ja, zeker. Oh. Ja, en helemaal dit wat net besproken werd natuurlijk... Het feit dat er zoveel belangrijke thema's op tafel liggen die echt om aandacht vragen. En dat er dan dat de samenwerking dan stopt op die medische ethische thema's die opeens weer uit de lucht komen vallen. Ja. Dat heb ik me ook wel echt over verbaasd. Oké. En Harvey Esaias, voormalige profvoetballer. Het doet haast een beetje denken ook aan hoe sommige voetbalclubs geleid worden. Hè? Met trainers die snel ontslagen worden en zo. Het is toch een beetje chaos daar. Hoe kijk jij daarnaar? Het is sowieso chaotisch en het is met heel de brand aangewezen. Het is schrikbarend dat dit het niveau is wat we hebben tegenwoordig. Ja? En word je er ook een beetje boos van? Of? Misleiding. En het komt nu gewoon boven tafel. Ze misleiden de boel. Okay, sorry dat ik het zo zeg, maar het is gewoon beledigend eigenlijk voor de burger. Ja? En Anton de Wit, kan jij nog iets zeggen om ons een beetje een positieve gevoel te geven? Een positief gevoel. Nou ja, ik zag bij de Speld een item van in Duitsland zijn ze nog niet eens aan het formeren begonnen. Dus je moet het positief bekijken. Maar ik geloof dat ook het enige positieve is. Ja, omdat er nog even verkiezingen zijn geweest. Precies, dat is pas later deze maand. Ik vind het ook beschamend. Te meer als je ziet dat Kaag zich zo geprofileerd heeft op haar christelijke achtergrond. Ze is inderdaad overal geweest. Ook in het Katholiek Nieuwsblad, in het Nederlands Dagblad geïnterviewd. Overal naar de katholieken, naar de protestants-christelijke kiezer zich gewend. En dan op deze manier Gert-Jan Segers aan de kant zetten, vind ik wel schandalig. Maar aan de andere kant, zij heeft wel altijd gezegd, en van D66 weten we dat ze dit belangrijke thema's vinden. Toch, Hildebrand? Dus ja, je kan ook als ChristenUnie-man niet helemaal verbaasd zijn, toch? Maar ze hebben toch ook samengewerkt. Dus ze hebben in een kabinet redelijk goed en constructief samen kunnen werken. Dus waarom maar ook omdat volgens mij die thema's zoals euthanasie, voltooid leven, is toen geparkeerd. Hebben ze gezegd. Ja, dat is waar. De komende vier jaar. Dat is niet helemaal waar. Dus de wietteelt, daar wilden ze dan wel experimenten mee doen. Dus er zijn bepaalde onderwerpen waar de ChristenUnie nog wel wil bewegen, die ook al een beetje in dat hoekje zitten, zou ik willen zeggen. Beginnen in ieder geval te praten. En er zaten nu vier punten in. Die zijn gelekt uit het formatiedocument. Dat ging over embryoselectie. Dus christelijk onderwijs, euthanasie. Ja. En de derde was LHBTI-emancipatie. Ja. Bijvoorbeeld op het laatste onderwerp ziet de ChristenUnie nog wel een gesprekspartner zijn. Oké. Ja, ik denk ook wel, wij zitten hier met z'n allen aan de zijkant. Dus het lijkt me ook heel ingewikkeld om daar te zitten aan het Binnenhof. En met 18 partijen zijn er nu geloof ik in de Tweede Kamer. Ja, probeer het maar te doen. Ja, dat is lastig. En hopelijk wordt het niet persoonlijk. Hè? Kunnen ze het echt terug naar de inhoud. En zitten er niet dingen achter de schermen die wij niet zien op persoonlijk vlak. Maar kunnen ze gewoon over de inhoud gaan praten. Ja, dat zou mooi zijn. Nou, zometeen gaan we het hebben over de vraag: hoe krijgen we de kerken weer vol na deze anderhalf jaar corona-ellende? Maar nu eerst Yola met Ride Out in the Country. Some wind in my head, let it all go like I ain't got a care. I take a ride out in the country in the soft summer breeze, forgetting about you, forgetting about. Take a ride. Yeah. take a ride out in the country in the soft summer. De zondag. Hartelijk welkom, ook de mensen die via internet met ons verbonden zijn. Heerlijk om weer, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, publiek in de dienst te hebben. Ja, het mag weer. Het nieuwe kerkelijk jaar staat op het punt van beginnen en de coronamaatregelen voor kerken, moskeeën en synagoges zijn versoepeld. Maar staat kerkgaand Nederland nog wel trappelend in de rij om naar de kerk te gaan? Hoe krijgen we de kerken na anderhalf jaar corona-ellende weer vol? Daar ga ik over praten met een katholiek en protestant, Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, en Bettelies Westerbeek, kerkpionier en pastoor in Moerwijk, Den Haag. Welkom nogmaals allebei. Dank je. Anton, stel ik meld me zo meteen naar dit programma. Dat kan nog makkelijk natuurlijk qua tijd. Bij jou in de kerk, hoe ziet het er dan uit? Is alles weer een beetje? Zou ik vooral doen. Ja? Ja, nee. Nou, dank voor de uitnodiging. Alles is weer up and running. Je kunt weer gewoon terecht, ook zonder aanmelding vooraf. Maar dat moest eerst. Moest je aangeven, ik kom zondag. Precies. Ja, inderdaad. Dus dan moest je nog even een mailtje sturen en kijken of er plek was. Nou ja, iedereen had zo zijn eigen registratiesysteem. Heel ellendig. Ja. En dat hield voor veel mensen ook wel tegen. Lange tijd was de maat was 30. Mochten 30 mensen, ongeacht hoe groot een kerkgebouw was. Nou, dan heb je onder katholieke kerk heb je hele kleine kapelletjes waar je het kunt begrijpen. Maar je hebt ook kathedralen waar het eigenlijk niet meer uit te leggen is. Ja. Nou was het toch bij ons al niet de Grand Prix in Zandvoort qua bezoekcijfers doorgaans bij de gemiddelde zondagsviering. Maar dus inderdaad, in juni zijn die maatregelen verder versoepeld. En dat geeft nu weer ruimte. Dus het ziet er gewoon weer een beetje als normaal uit. Het is niet dat de mondkapjes je om de oren vliegen. Nee, mondkapjesplicht is er ook af vanaf juni. Wel zo dat er nog overal 1,5 meter afstand gehouden moet kunnen worden. Je ziet ook nog wel in de veel kerken bijvoorbeeld dat ze banken hebben afgesloten. Ze er een lintje aan hebben gehangen. Zo van hier mag je niet zitten. En daar wel. En je ziet nog looplijnen her en der. Je ziet nog spatschermen. We zitten hier in een radiostudio met allemaal spatschermen tussen ons. Nou, die zie je in de kerken ook nog wel. Okay. Met het uitreiken van de communie bijvoorbeeld. Is nog achter zo'n loketje wat een beetje een vreemde gewaarwording is. Ja. Maar het begint weer langzaam naar het normaal te gaan. Ja. En wat heb je nou het meest gemist van de periode dat het niet normaal was? Ja, eigenlijk het vanzelfsprekende van het fysieke samenkomen. Hmm. Dus zeker in de periode dat er geen fysieke diensten mogelijk waren en missen. Dan ga je nog wel de tv miskijken, een livestream mis. Dat kan best mooi zijn en inspirerend, maar je mist de participatie, je mist het elkaar ontmoeten, je mist toch iets van de levendigheid van een kerkelijke omgeving. Ja. En Bettelies, hoe zien de diensten er bij jou uit? Gewoon zondag? Ja, bij ons was er eigenlijk niet zo heel veel verschil tussen de diensten die we in de aangepaste stijl hadden en de diensten ervoor. Wij vieren vooral ook veel met mensen die geen christelijke achtergrond hebben. Hmm. Die dus ook niet per se allemaal christelijke liederen kennen bijvoorbeeld. Dus wij luisterden al naar YouTube-filmpjes en hadden al een wat aangepaste dienst. Wij zijn vooral als kerk heel erg in de actiestand geweest in de afgelopen 1,5 jaar. Wij zijn kerk in een vrij arme buurt in Den Haag, waar de coronamaatregelen ook heel veel impact hadden. Dus voor ons was het vooral omschakelen naar voedselbank die heel uitgebreid moest worden, maaltijdprogramma's, allerlei eigenlijk gewoon noodhulpprogramma's die we opgesteld hadden. Maar dan veranderde jouw leven of jouw baan, als je het zo kan noemen, jouw ambt is misschien een beter woord, meer van dominee of pastoor in hulpverlener eigenlijk? Nou ja, ik maak daar zelf niet zo heel veel onderscheid tussen, denk ik. Dat loopt heel in elkaar over. Dat was iets wat we als kerk al heel sterk deden in de buurt. Dat is niet nieuw, maar het werd vooral veel meer. En wat wij denk ik heel gemist hebben daarin is die actie was heel goed. Dat zorgde bij ons ook wel voor dat er heel veel groei kwam in de afgelopen tijd. Ja. Maar Je hebt ook rust nodig en zielzorg en momenten waarop je met elkaar even kan ontspannen en bij elkaar kan komen in een dienst en kan bidden en kan zingen en dat soort dingen kan doen. Ja. En dat hebben we wel erg gemist. Dus het is fijn dat dat weer wat meer kan. En Hildebrand, de grote vraag is of iedereen, denk ik, ook de kerkgang die dus minder was, of was minder mogelijk natuurlijk vanwege corona de afgelopen tijd, of mensen dat wel echt gemist hebben. En jij hebt als onderzoeker daar ook onderzoek naar gedaan, naar de kerkgang tijdens en wat de verwachtingen zijn na corona. Voorzie jij een leegloop van kerken? Ja, we hebben vorig jaar onder 1000 kerkgaande christenen dat gepeld met Dit is de Dag. En toen zei 1 op de 5, ik wil na corona minder vaak of niet meer gaan. Dus dat is best wel fors. Maar eigenlijk zit het probleem met name bij de jongeren. En dan heb ik het over jongeren 18 tot 35. Daar zie je dat 40% zegt minder vaak of niet meer te willen gaan. Maar dan zeggen ze ook wel erbij dat een deel het online gaat vervangen. Hè? Dus dan gaan ze in plaats van fysiek naar de kerkdienst, gaan ze online diensten meebeleven. Dus van leegloop kan je niet echt spreken bij jongeren. Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreider over hebben. Is de situatie dan wat anders? Maar het is niet dat je gelijk naar onderzoek denkt. Nou ja, kijk, dus de fysieke kerken, daar is wel een leeglopen. Hè? Dat 1 op de 5, dat is best wel fors. Ja. Stel dat jij als winkel in één keer 20% van je omzet ziet dalen. Dat zijn best wel klappen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat als ze dus fysiek niet meer komen, dat er helemaal niks meer gebeurt. Dat gebeurt dan deels online, waarschijnlijk. En een deel zal ook wel echt afhaken. Ja. We hadden bijvoorbeeld gepeld van, gaan mensen meer bidden tijdens de, of gaan mensen dat soort andere religieuze dingen meer of minder doen? En dan zie je dat de groep die het meer gaat doen bijna even groot is als de groep die het minder gaat doen. Dus dat balanceert elkaar dan ook weer uit. Dus je weet ook, we hebben alleen maar gepeld wie voorheen naar de kerk ging ook. Ja. Maar wat deden, zijn er nog nieuwe mensen aangesloten misschien door alles wat er is uitgezonden? Dat is wel een beetje, we weten niet precies wat gaat gebeuren. Maar ja, ik voorzie wel dat de secularisering sneller is gegaan. Dat is bijna niet te ontkennen. Teruggang van de kerk, zeg maar. Anton, jij als katholiek. Ja. Er wordt over de katholieke kerk natuurlijk wel gezegd, als ergens nou leeglopen heeft plaatsgevonden, is dat wel de katholieke kerk de afgelopen decennia. Veel kerken moesten daar ook sluiten. Ja, en dat is een proces wat nog steeds gaande is. Nou, we hebben in Katholiek Nieuwsblad afgelopen voorjaar er ook een onderzoek naar gedaan. Ook naar de verwachte terugkeer van mensen. De geluiden die we horen, die zijn wel tamelijk dramatisch. Dus er zijn geestelijken die zeggen, we hadden één priester die zei bij dat onderzoek van de secularisatie is eigenlijk naar het niveau van 2030 vooruitgeschoten. Is in 1 jaar, 10 jaar vooruitgegaan qua leegloop. Ja. En het komt ook niet vanzelf terug. Ik denk dat nog veel meer dan voor een protestantse kerkbeleving, voor de katholieken, die dat gebouw ontzettend belangrijk is. En de gewoonte is ook ontzettend belangrijk. En je ziet dat wanneer de gewoonte vervangen wordt door een nieuwe gewoonte, bijvoorbeeld zondag uitslapen of een boswandeling gaan maken, is het ook moeilijk om de oude gewoonte terug te krijgen. Ja. Dat is toch wel echt een serieus probleem. En ik hoor het hier inderdaad zeggen van een kerkpionier die dan erop uittrekt. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik de indruk heb, en dat zijn ook wel geluiden die ik links en rechts horen in de katholieke gemeenschap, dat veel katholieke kerken eigenlijk veel te weinig erop uitgetrokken zijn. Veel te weinig naar mensen toe zijn gegaan. Ja, het is ook een beetje het beeld wat ik heb dan van een katholieke kerk. Natuurlijk een hele oude, grote kerk. Dat het wat minder flexibel is ook. In zo'n coronaperiode waar opeens alles anders moet. Alle gebruikelijkheden, alle gewoontes. Zoals je al zei, dat valt weg. Ja. Is dan zo'n katholieke kerk wendbaar, flexibel genoeg om dan te denken, oké, we gaan nu echt totaal iets anders doen. We gaan de straten op of wat dan ook. Nee, de katholieke kerk heeft er 2 millennia overleefd omdat ze niet wendbaar is. maar inderdaad, dan wordt het wel moeilijk om op dit soort momenten daar heel snel op in te spelen. En de sfeer die ik her en der proefde was toch vooral van, we gaan maar een beetje zitten afwachten tot het weer is zoals normaal. Als het virus weer is overgewaaid, dan zien we wel weer wat er is overgebleven of zo. En dat is natuurlijk wel ook de kritiek die in katholieke kring geklonken heeft van mensen, ga er nou eens wat meer op uit. En de goede niet te nagesproken, het waren ook wel goede initiatieven. We hadden laatst in het Katholiek Nieuwsblad nog een mooie reportage over een kerk in Chicago, ook in een achterstandsbuurt, waar ze dan, omdat ze signaleerde dat mensen drempelvrezen hadden. Gewoon op straat een mis gingen houden. En dat trok dan weer heel veel nieuwe mensen aan. En ze moesten zelf stoeltjes meenemen en zo. Dus er zijn wel wat initiatieven, maar eigenlijk nog te weinig als je ziet hoe dramatisch de situatie is. Als je het hebt over initiatieven, dan heb je het inderdaad ook over kerkpioniers, Bethelies, waar jij er een van bent. Ik kan me voorstellen voor sommige mensen dat het toch wel een woord is waar ze van moeten fronsen. Wat is dat precies? Kan je dat uitleggen? Wat je dan vooral doet? Dus ik ben nu een jaar of 7 geleden begonnen als kerkpionier. Dat betekende dat de plek waar ik dus voorganger was, dat daar nog geen gemeenschap was. En dat mijn opdracht was om op een nieuwe manier daar een christelijke gemeenschap te bouwen. En dat mocht ik qua vorm uitzien zoals nodig was. Dus niet per se verbonden aan een gebouw of met een gemeenschap of met samenkomsten, maar gewoon wat is er nodig op deze plek? Ja. Hoe kunnen we hier kerk zijn? Ja, dat is in deze tijd natuurlijk waar we het hebben over secularisatie. De kerken die moeten inleveren, ook qua ledenaantallen. Krijg jij de opdracht mee? Ja. Er is daar niks. Ja. Ga iets beginnen. Succes. Ja. Nee, en dat is eigenlijk een hele fijne beweging. Want je ziet in heel veel kerken dat er natuurlijk heel veel terugloop is. Dus daar zitten bij wijze van spreken elke week minder mensen in de kerk. En ik zit denk ik soms met dezelfde aantallen mensen in een dienst. Maar dat is allemaal nieuw. Dat is allemaal winst. Dus bij ons is de beweging veel meer van groei. En terwijl het misschien wel om dezelfde aantallen gaat. En is dat dan ook, maak je dan ook minder zorgen als je bijvoorbeeld dat soort resultaten hoort, als wat Hildebrand net zegt? Ik maak me daar sowieso niet zo heel veel zorgen over, als ik eerlijk ben. Omdat ik denk dat zo'n vraagstelling als van hoe krijgen we de kerken weer vol, dat is natuurlijk ook een waarvan ik denk, die moeten we onszelf volgens mij helemaal niet stellen. Oké, dus de volgende vraag die ik wilde stellen. Maar het gaat erom van hoe vinden wij als kerk onze roeping? Hoe blijven wij onze roeping? En hoe geven we die vorm in veranderende omstandigheden? Ja. En ik denk dat die roeping blijft eigenlijk altijd hetzelfde. Onze omstandigheden veranderen. En die zijn gewoon in de afgelopen 1,5 jaar extreem veranderd. En bepaalde gemeenschappen kunnen daar wel op inspelen en andere niet. En de vraag is een beetje van, is het ergens erg dat die secularisatie, zoals dat wordt genoemd, dat die zich nu versneld heeft? Als dat een proces is wat zich toch al afspeelt. Want het dwingt ons ook om in de spiegel te kijken van hoe kunnen wij ook kerk zijn in de crisis? Lukt ons dat? Of bevriezen we dan? Of vinden we ook onze roeping in deze tijden als kerk? En volgens mij helpt zo'n tijd ook om dat boven tafel te krijgen. Maar jij zei eigenlijk die vraag, hoe krijgen we de kerken weer vol? Dat is eigenlijk niet de vraag die we moeten stellen. Nee. Het was wel de vraag die ik wilde stellen eigenlijk. Ja. Omdat het volgens mij toch ook wel logisch is. Als je ziet, bij jou in de gemeente gaat het dan goed. Jullie zijn iets helemaal nieuws begonnen. En er komen dan ook nieuwe mensen bij. Maar ik kan me voorstellen, als ik ook kijk naar de kerk van Anton, natuurlijk de katholieke kerk, waar heel veel kerken wel gewoon te maken hebben met minder mensen die komen. En misschien dat mensen daardoor ook wel een kerk moeten sluiten. Dat heeft ook iets tragisch. Natuurlijk is het tragisch. Ik bedoel, dat ontken ik ook niet. En helemaal als kerkgebouwen moeten sluiten of gemeenschappen moeten samengaan. Het leven van mensen is daarmee verbonden. Maar het is niet het doel van de kerk om vol te zitten. En het is niet het doel van de kerk om voor te bestaan voor zichzelf of zo. En ik denk dat daar zit volgens mij zit het verschil. En je kan een grote volle kerk hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je als kerk, dat is niet per se succes of zo als kerk, denk ik. Nee, ik denk ook dat een beetje misleidend is om dat te denken. Je ziet soms een megakerk waar ontzettend veel mensen bij elkaar komen. En als dat de graadmeter is. Ook de katholieke gemeenschap heeft dat eigenlijk lang gedacht. En heeft een tijdje gehad dat de kerken vol zaten. Dat kerken ook niet groot genoeg gebouwd konden worden. Maar historisch gezien is er natuurlijk eigenlijk toch altijd een beetje een uitzonderingspositie geweest. Dat was een beweging aan met name in het begin van de 20e eeuw opkwam. Een soort van triomfantalisme. Ja, die tijd zijn we echt voorbij. Dus ik ben het met Bethelies eigenlijk van harte eens. We moeten nu kerk zijn op een ander moment. En wat is de kerk? Is de kerk wel een knip voor zijn neus waard als ze niet in de crisis kunnen functioneren? Ik ben er ook op zich niet heel pessimistisch over. Maar er zijn ook mensen in de kerk, Anton, die denken, oké, blijkbaar verliezen we aansluiting met veel mensen om ons heen. We moeten onze diensten hipper gaan maken. We moeten modernere muziek. Het moet relevanter worden voor de mensen om ons heen. Dan komen er bijvoorbeeld wel jongeren waar Hildebrand het net al over had. Ja, dat proberen we al 50 jaar. En dat, daar hebben we de jongeren alleen maar mee weggejaagd. Met hippe beatmissen gaan doen. En jazzmissen. Ja, ik denk het dat wel. Dat averechts heeft gewerkt. Ja, tuurlijk. Toen ging iedereen wegrennen. Want in het concertzaal kun je dezelfde muziek veel beter horen dan in de kerk. Nee, ik denk juist dat... Dat is mijn persoonlijke smaak misschien, hoor. Maar jij houdt van die klassieke... Ik hou van een hele klassieke... Met Latijn nog het liefst ook? Het liefst met Latijn, ja, zeker. En waar iets van het mysterie zichtbaar is. Want dat is iets, het gaat niet om dat het ouderwets is. Het gaat om dat het tijdloos is. En dat denk ik sowieso van de christelijke boodschap. Die is tijdloos. Die is niet modern, zeker niet. Maar die is altijd buiten de tijd. Die is altijd een beetje tegendraads. Die is altijd een beetje wringend met wat de tijdgeest wil. Dus daar hoeven we ook helemaal niet bang voor te zijn. Ik denk ook dat je, als je een beetje uitzoomt uit en naar de kerkgeschiedenis kijkt, dan zie je dat de geschiedenis van de kerk en van de mensen sowieso een geschiedenis van crisis op crisis op crisis is geweest. En die christelijke boodschap heeft dat altijd overleefd. En dus ook daarom zou ik zeker niet al te pessimistisch zijn. Maar ik word wel nieuwsgierig. Hè? Ik ben media-analyst, dus ik ben van de data. Ja. En ik hoorde net iets zeggen van volle kerken, dat is geen succes. Wat is wel succes dan? Hè? Nou, is daar een soort van doel? Niet per se geen succes, maar het kan misleidend zijn. Als je puur op statistieken kijkt, dan kun je zeggen van god, dit is een hele volle kerkdienst. Dus heel succesvol. Ja. Maar wat voor gemeenschap wordt daar gebouwd? Hoe vinden die mensen elkaar na die dienst? Dus als ze inderdaad weer op straat staan, is er dan nog iets blijven hangen? Dat zijn allemaal vragen die veel meer kwalitatief dan kwantitatief zijn. En volgens mij moet het daar wel om gaan. Bertelies, Anton zei net van ja, we moeten ook gewoon die dienst een beetje klassiek houden. Jij bent als kerkpionier juist wel iemand die heel erg veel verschillende nieuwe dingen ook heeft bedacht. Ja. Bijvoorbeeld pizzaavonden, kreeg ik mee. Wat heeft dat te maken met kerk? Nou ja, dat is bij ons voor onze gemeenschap is dat echt een manier om ons samen zijn te kunnen vieren. Dus wij hebben een mooie pizza oven in een buurttuin staan. Waarin we dus in de afgelopen tijd helaas niet, maar normaal altijd één keer in de maand op zondag pizza's bakken met elkaar. Hm. En die hele handeling van het maken van die pizza, het beleggen, de gezelligheid, het samen bakken. En vervolgens ook het samen delen, heeft voor ons heel veel met kerk zijn te maken. En dat is. Ik denk zelf dat hele klassieke, en dat is ook nodig. Ik denk dat we juist die vele uitingen van kerk zijn nodig hebben. Hmm. Om dus ook die flexibiliteit te kunnen hebben. Om op een plek... In Moerwijk is dit gewoon een manier die past bij de buurt en bij de mensen. En die ervoor zorgt dat mensen in aanraking komen met elkaar. In aanraking komen met God. En daarin ook die liefde van God kunnen ervaren. Dus dat is voor mij kerk zijn. Mag ik wat vragen? Ja, zeker. Ik weet niet of ik het niet goed heb gehoord of niet goed heb begrepen. Maar het huis van God is het huis van aanbidding, toch? Mm-hmm. Dus dat is toch dan het... Ja, en dat kan dus op heel veel plekken. Dat hoeft dus niet per se te gebeuren in een kerkgebouw. Maar dat kan volgens mij op alle plekken waar mensen samenkomen. Okay. En ik denk dat ergens die coronacrisis ons dat ook leert. Want je ziet dus dat heel veel kerken sowieso al ten onder gaan aan de last van hun gebouw, aan hun organisatie. Die is heel vormgegeven op een veel grotere groep die dat kan dragen. Maar dat kan niet meer. En dat proces is volgens mij nu heel versneld. En het heeft ons ook allemaal nieuwe middelen gegeven. Die hele online manier van kerk zijn, of het in kleine groepen kerk zijn, is misschien ook wel iets wat we nodig hebben voor de toekomst van de kerk. Hmm. En dat hebben we nu in een soort bootcamp moeten leren. Dus ik denk dat dat ook wel goed geweest is. Ja, Harvey, ik was even benieuwd. Jij had net natuurlijk al een vraag. Jij bent zelf moslim, volgens mij, hè? Ja. Hoe luister jij naar deze twee christenen die het hebben over de kerken, die waar ze toch te maken hebben ook met leegloop, de ene meer dan de ander. Merk je dat ook als moslim bijvoorbeeld in de moskee? Je merkt dat de moskee is echt het huis van aanbidding, om Allah te aanbidden. En wat wij daar gaan doen is die sereniteit, die rust, jouw Heer prijzen, jouw Heer loven. En daar praten we dan over als gemeenschap. En we hebben het zeker ook over de jongere generatie die we ook kwijtraken. Ik bedoel, we zien de actuele situatie in de maatschappij. Van hoe bereik je ze dan? Dus dan geven we lezingen. Ja, we gaan de straat op, we gaan met ze in gesprek. Weet je, wat je net ook al zegt, we gaan de moskee uit om ze toch te benaderen en ze te laten zien van hier is jouw basis. In de islam sleutel tot succes zijn jouw 5 gebeden per dag. De vrijdaggebed is een verplichting voor een mannelijke moslim. Hij moet naar de moskee. Dus ook echt wel actief die straten op om mensen erover te vertellen. Tot slot, Anton, waar vind jij toch hoop als het gaat om die kerk? Want je noemde eerder in het gesprek, noemde je het ook dramatisch. Ja, dramatisch op een institutioneel niveau. Maar ik vind hoop in het gegeven dat dit, wat Harvey eigenlijk ook beschrijft, die wens om God te prijzen, die komt hoe dan ook toch wel terug. Ik ben ook helemaal niet zo bang voor die toekomst daarom. De verscheidenheid die Bethelies al noemt, vind ik een geschenk. Een geschenk van God. En volgens mij overwint dat alles, ook deze crisis wel. Bethelies, jij nog een laatste hoopgevende gedachte? Ja, ik kan me daar heel erg bij aansluiten. Ik zie juist ontzettend veel geloof. En niet alleen zoekende mensen, maar ook mensen die vinden in onze samenleving. En dat ziet er soms anders uit dan dat we gewend zijn. En misschien anders dan dat we het zelf, hoe we zelf vinden. Maar het is overal aanwezig en God is overal aanwezig. Dank allebei. Zometeen praat ik verder. U hoorde hem al met Harvey Zayas en Diana Speksnijder over het belangrijke werk dat ze doen. Maar eerst gaan we luisteren naar Paul Simon met 50 Ways to Leave Your Lover. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Dit is de zondag. Louis van Gaal zei ooit over hem: je eindigt nog een keer als crimineel. En Johan Cruijff leerde hem een levensles die hij nooit meer vergeet. Oud-profvoetballer Harvey Esaias, een man die zoveel heeft meegemaakt dat het een klein wonder is dat er nog geen film over zijn leven is gemaakt. En na een bijna doodervaring weet Harvey het zeker. God heeft een plan met mij. Samen met zijn vrouw Diana Speksnijder richt hij iSport Special op. Een stichting die zich inzet voor jongeren met een beperking. En samen zijn ze hier. Welkom nogmaals. Ja, Harvey, jouw leven is zo fascinerend dat ik niet eens weet waar ik moet beginnen. Laten we beginnen met Cruijff. Ik zei het al, je hebt een levensles van hem geleerd. Wat heb je nou van hem geleerd? Ik was 13 jaar oud. Mijn eerste voetbalwedstrijd bij Ajax tegen mijn oude clubje Buitenveld. Kwam ik 1 minuut te laat. En Johan Cruijff overhandigde mij de vlag. En hij zei tegen mij: de volgende keer neem jij een bus eerder. En ik was de hele wedstrijd wissel. En ik voelde me zo vernederd, zo verschut gezet. Al die mensen waren voor mij komen kijken. En ik mocht gewoon niet spelen. Oh. Maar bij Buitenveld was ik altijd te laat. Ik speelde toch wel. Maar is dat nou keihard? Is dat nou, kijk je daar nou op terug van: ja, belangrijk, goed dat hij dat gedaan heeft? Of ik ben vernederd? Als je 13 jaar oud bent, voelt het zo. Maar later, met de ervaring die je opdoet in het leven, heeft hij me een hele belangrijke les geleerd. Is punctualiteit. Kom op tijd. Hou je afspraken. Kom je woord na. Wees betrouwbaar. Ja, en hij is niet de enige grote trainer met wie jij te maken hebt gehad. Ik noemde ook al Van Gaal. Ja, ik heb er wel meer gehad. Ja. En die zei over jou: jij eindigt nog eens als een crimineel. Van Gaal in die tijd, 16 jaar, was ik pure, opstandig, alleenstaand oude gezin. Weinig begeleiding, weinig sturing. En ja, hij wist mij niet te raken. Dus hij strafte me voor elke fout die ik maakte. En ja, hij zag een boef in mij. Was misschien wel een boefje, maar dat was gewoon ondeugend zijn. En daar waar hij meteen de stempel op drukte van: jij eindigt fout. Jij gaat de verkeerde kant op, jij een crimineel. Dat heeft me juist gemotiveerd. Het tegendeel bewijzen. Dat soort dingen motiveren mij juist. Ja. Als iemand iets over mij zegt, dan ga ik het tegendeel bewijzen. Ja, mooi. Dus ik kan ook zeggen dat, hoewel je dat waarschijnlijk niet prettig hebt gevonden, je toch ook weer... Oh, dat was een levensles. Ja, precies. Op het juiste moment. Nou, bijzonder. Diana, dit is de laatste dag van de Paralympische Spelen. Klopt. En de Paralympische sport heeft een speciaal plekje in jullie hart. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik ben opgegroeid met een neef met een verstandelijke beperking. Dus dat zat er al heel jong in. En Harvey en ik hebben altijd vrijwilligerswerk gedaan bij sportverenigingen waar wij zelf actief of onze kinderen actief waren. En bij Zuidoost United, een voetbalvereniging in Amsterdam Zuidoost, kwamen wij in contact met ons vriendje Julian, die een beperking had, een motorische storing, en heel graag wilde meevoetballen met het reguliere. Ja. Maar er was geen plek voor hem. En dus hij kon niet voetballen? Nee, hij was altijd het buitenbeentje. Ging elke zaterdag huilend naar huis. Een vader en een moeder die vreselijk ongelukkig waren met een kind wat niet kreeg wat hij nodig had. En we zijn met de ouders en met de school waar die jongen zat om de tafel gegaan. Jongens, dit kan anders. Ja. En de school waar hij toen op zat heeft ons uitgenodigd om een keer langs te komen en uit te leggen wie we zijn, wat we doen. Ja. En we hadden eigenlijk binnen 1 dag een team. Zo. Ja. En daar kreeg de KNVB en de ING lucht van. En ja, toen ging het balletje rollen. En nu is die stichting... In 2016 zijn we onze stichting begonnen. Ja. We wilden meer dan alleen voetbal. Dus we hebben ons losgemaakt van de voetbalvereniging en zijn voor onszelf begonnen. En sindsdien organiseren we sport- en spelactiviteiten voor kinderen met een beperking. En wat betekent het voor deze jongeren, kinderen, dat zij kunnen sporten? Hoe belangrijk is dat voor ze? Heel belangrijk. De kerken hadden het ook al over laagdrempelig aanbieden. Nou, dat is eigenlijk wat wij doen. Wij introduceren de sport heel laagdrempelig. Laten ze kennis maken met diverse sporten. En gaan met de sportverenigingen praten van: joh, met kleine aanpassingen kan je deze doelgroep toch bedienen. En het betekent ontzettend veel voor ze. Je haalt ze uit een sociaal isolement. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Maar je ziet ze ook lichamelijk en geestelijk gewoon hele grote stappen maken. Ja. Als wij met een kind beginnen, hebben we altijd een nulmeting van: waar sta je, waar wil je naartoe? En dan na een paar maanden ga je weer kijken. Nou, dat is gewoon fantastisch om te zien. Nou, Harvey, heb jij een voorbeeld? Heb je ook iemand in gedachten, misschien wel een kind of een jongere die jullie hebben geholpen, waarvan je denkt: ja, die is echt helemaal opgebloeid hierdoor? Zoals Diana eigenlijk al aangeeft, Julian is ontzettend opgebloeid. Die is zelfs genomineerd voor een prijs geweest in Amsterdam. Hmm. En dan kwam je dan in zijn maatpak aanlopen. En als je dat gezicht dan alleen al ziet, dat maakt gewoon alles goed. Kinderen in een rolstoel, dat je met ze gaat voetballen en dat je gewoon ze hoort schreeuwen van blijdschap. En die emotie die eruit komt, ja, dan. Dat is onbetaalbaar. Ja. Weet je, dat maakt het dankbaar. Dat maakt je ook nuttig zijn als mens in deze samenleving. Doe wat voor een ander. Ja, en jij hebt het, je zei er net al iets over. Je hebt het zelf ook niet altijd makkelijk gehad toen je jong was. Herken jij jezelf daardoor ook in deze kinderen die het om heel andere redenen dan ook niet makkelijk hebben? Ja, ik ken me wel. Altijd met mijn rug tegen de muur gestaan. En er is maar één manier, dat is vooruit. En dat is wat ik ook altijd heb willen doorgeven en willen delen met de mensen. Van er is altijd hoop. Dus wanhoop niet. En wat voor beperking je ook hebt, ook voor jou is er een plek. Ja. Ja, want jij leerde zelf, je gaf aan het begin van het gesprek al twee voorbeelden van levenslessen die je zelf hebt geleerd. Wat is nou een levensles die je zelf ook aan die kinderen meegeeft? Dat ze in hunzelf moeten blijven geloven en dat ze niet bang moeten zijn om te dromen. Ja, mooi. En Diana, heb jij nog iets waarvan je zegt, nou, dat geef ik altijd mee aan kinderen? Wij hebben ook vanuit het geloof altijd geleerd van je moet een ander helpen. En als je dat kan, dan is dat gewoon je plicht. En zo voel ik dat ook. En als plicht klinkt het altijd een beetje negatief misschien voor sommige mensen. Maar het geeft zoveel voldoening en het is zo dankbaar werk dat het is een feestje. Ja, maar Harvey, jij was als voetballer een ontzettend groot talent. Hè? Net zo groot talent als je goede vriend Clarence Seedorf, volgens mij, toch? Ik had wel talent, ja. Ja. Echt een ruwe diamant, om het zo te zeggen. En toch heeft hij in verschillende Champions Leagues gewonnen. Bij jou is dat helaas niet gelukt. Probeer jij zelf een coach te zijn voor die kinderen die jij zelf dan misschien niet gehad hebt? Ja, ik probeer duidelijk de facetten die bij mij ontbraken wel te gebruiken, ja. Wat was het dan bij jou, wat bij jou ontbrak en wat je hoopt dat bij die kinderen of jongeren niet ontbreekt? Begrip en geduld, begeleiding, sturing, coaching. Een vaderfiguur om me heen. Vader is er wel hoor. Ik heb goed contact met mijn vader, maar op dat moment was hij niet aanwezig. En wat ik probeer te zijn voor die jongeren is het cement tussen de stenen, de fundering. Ik ben gewoon de brug tussen alle instanties in, bij ze vooral. Maar dat zijn ook wel echt grote woorden. Een vaderfiguur bijna. Dat klinkt alsof ze dag en nacht een beroep op jullie kunnen doen. Wij nemen de telefoon na 6:00 PM op, waar iedereen stopt met werken. Zijn wij beschikbaar. Dat is onder andere een van onze unique selling points. Ja. Dan gaan de jongeren de straat op. Dan steekt hij zijn eerste joint op. Dan komt hij met de verkeerde vrienden in aanraking. Dan kijken ze de verkeerde programma's op YouTube. Dan worden ze misleid. En dan bellen ze jou soms of bellen ze jullie soms. En dan komen jullie langs? Of dan, hoe gaat dat dan? Samen met de andere coach van mij, Ayoub, gaan wij dan de straten op. We maken ons rondje door de buurt heen. Gaan met ze in gesprek van hoe gaat het met je. En proberen wij de hulpvraag in kaart te krijgen. En we proberen hem eerst het vertrouwensband met ze op te wekken. Eerst het contact leggen van, weet je, ik ben Harvey. Ik ben er elke vrijdag, dat hij weet van nee, hij is er elke week. Ik kan met hem in gesprek. Ik oordeel niet over hem. Ik luister naar hem. Mm. Ik herken hem. Ik laat hem zien van oké, je bent er. En het is jouw situatie, maar wat wil je eraan veranderen? Maar Diana, als ik dit hoor, dit gaat helemaal niet meer per se over sport. Dit gaat over, nee. Jullie zijn een soort coaches eigenlijk voor een hele leven van mensen. Sport is een verbindende factor. Je kan mensen naar je toe trekken met sport. En ja, daarna gaat het verder. De derde helft raak je met elkaar in gesprek en leer je elkaar beter kennen. En ja, ontstaat er een vertrouwensband. En peil je wat er nodig is om deze jongeren weer op de rails, naar arbeid, naar studie of welke problemen. Zelfredzaam worden weer. En ook de nazorg is blijvend. Want nadat we één probleem hebben opgelost voor hem, ontstaat er weer een ander. Je hebt met teleurstellingen te maken in het leven. Dus volgende hoofdstuk weer. Wat gaan we daar dan weer mee doen? Dan heb je weer een hulpvraag. Ja. Dan begint het hele verhaal weer opnieuw. Ja, en er is nog een andere belangrijke reden waarom jullie doen wat jullie doen. Want Harvey, jij werd ernstig ziek, hè? In 2017. Sterker nog, je ging bijna dood. Ja. Wat gebeurde er? Ik heb een vleesetende bacterie in mijn lichaam gekregen. En ik heb een week in coma gelegen. Ik ben 13 keer geopereerd. Mijn vrouw en mijn moeder hebben 2 keer in die week afscheid van me moeten nemen. Zo. Hebben we niet gedaan, hoor. Nee? Nee, nee. En ik wist geloof dat het zou was er gebeuren. Altijd dat het goed zou komen. Maar het werd wel tegen je gezegd. Je kan nu afscheid nemen. En toen dacht jij, nee, dat ga ik niet doen. Of hij het redt. En ik zei, ja, iedereen mag komen. Maar niemand neemt afscheid. Want hij is gewoon nog niet klaar. Oh, maar dat is ook echt wel... Dan moet je inderdaad een groot geloof hebben. Was je niet bang van, ik zeg dit nu wel, maar misschien heb ik straks de kans gemist om afscheid te nemen? Nee, altijd van overtuigd geweest. We wisten dat het zou gebeuren. Dat wat zou gebeuren? Ik voelde het aankomen. Ik zei tegen mijn vrouw, er gaat iets gebeuren. Ik weet niet wat, maar ik ga goed door elkaar geschud worden. Ja? Ja. Ja, want zo'n vleesetende bacterie, dat kan blijkbaar iedereen overkomen. Zelfs als je een gezonde ex-profvoetballer bent. 1 op de 200.000 mensen overkomt dit. Ik was er dus eentje van. En je had dus ook... Je lag een week in coma. En hoe was dat voor jou? Want dat lijkt me bizar om dat mee te maken. Ja. Het moet ook zo snel gegaan zijn. Op dat moment zit je in de malle molen en doe je wat je moet doen. Maar achteraf ga je natuurlijk wel reflecteren wat er allemaal gebeurd is. Maar ja, niks gebeurt zonder reden. Dus het heeft alleen maar kracht gegeven om allerlei positieve dingen te doen. Want na deze ervaring, toen had jij... Het idee, of hadden jullie allebei het idee, God heeft een plan met ons. Waar komt dat dan vandaan? En je kan ook denken, ik ben blij bijna nog aan onderdoor gegaan. Ja, maar toen mijn ogen open gingen, in de islam zeg je, alhamdulillah, alle lof is voor de Heer. De Heer der werelden. Hij geeft me nog een kans. Hij heeft me duidelijk laten zien van, dit is het teken wat ik nodig had. Dit is het bewijs wat ik nodig had. Mijn levensmissie is nu om mijn Heer tevreden te stellen. Je was niet boos op God van hallo, ik ben bijna dood gegaan. Mijn vrouw heeft toch ook wat doodsangsten misschien gehad. Tuurlijk. Je was niet boos. Jij dacht imperfectie. Sorry nog. God is vrij van alle imperfectie. Hij heeft geen gebreken. Wij hebben gebreken. Wij zijn mensen. Daarom worden wij beproefd. Maar was je moslim voordat je in coma ging of nadat je uit de coma kwam? Ben je toen... Ik was al bekeerd door de islam. Ja. En daar waar ik eigenlijk om vroeg was om beter te praktiseren, beter te leven als moslim, echte handelingen te doen, had ik gewoon even die wake-up call nodig. Wat ik wel interessant vind, vaak mensen die in het christendom opgroeien, die zien bij zo'n bijna doodervaring Jezus of God of iemand uit het christelijk geloof. En iemand die in de islam groot geworden is of islamitisch is, die dan Mohammed of een van de profeten. Of, ik heb de profeten om me heen zien zitten. Ja, dat vooral hoorde ik. Dat vind ik interessant. Hoe zie jij dat dan? Dat iemand dat die cultuur bepalend is voor die bijna doodervaring op een of andere manier waarin je bent opgegroeid? Hoe ik dat zie? Ja, ieder heeft zijn eigen ervaring. God leidt wie die wil en hij dwaalt wie hij wil. Dus de een krijgt dat inzicht, de ander krijgt weer een ander inzicht. Zo worden we allemaal beproefd en getest. En bij mij, wat gebeurde er bij mij? Ik zag de profeten om me heen staan. Ik heb mijn dode familieleden gezien. Die stonden te wachten in een rij. En toen ik daar stond, keken ze me aan. Wat doet hij hier? Jij denkt dus dat Allah ook expliciet mensen Jezus laat zien of iemand anders laat zien dan zichzelf bij een doodervaring? Wij als moslims moeten alle geloven erkennen. Dus degene die christenen zijn, zij hebben hun boek. Degene die moslims zijn, wij hebben ons boek. Degene die de Joodse traditie hebben, zij hebben hun boek. En wij erkennen al die geloven. Want dat maakt ons moslims. Wij zijn de jongste geloof die gekomen is. Dus... En er zijn misschien ook wel luisteraars die denken van... jongen, wat een bijzonder verhaal. Maar Harvey lag in coma. Misschien was dit een roes of een soort droom. Wat maakt het voor jou... Ik zie Diana al nee schudden. Wat maakt het voor jullie dat jullie denken dit is gewoon echt... Nou, het grappige van de visioen die Harvey gezien heeft... die nacht dat het zo kritiek was. Ik heb hetzelfde gezien. Jij hebt het ook gezien? En zijn moeder en zijn tante ook. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Dus ja, dan ga je door. Ja, en heeft dit nou ook nog te maken met het werk wat jullie nu doen? Dat jullie dachten dat een soort extra urgentie kreeg of zo? Het heeft ons gemaakt tot de mensen die we vandaag zijn. En geeft ons de kracht dat we kunnen doen wat we doen. En ja, dat is wel de basis. En Betrekken jullie het geloof ook in het werk wat je doet? Harvey, als jij met die jongeren spreekt, spreek je dan ook over jouw geloof met ze? Of deel je dat? Ik vertel wat het voor mij doet en wat het voor mij betekent. En aangezien ik ook in een christelijke familie ben opgegroeid, weet ik daar ook het een en ander vanaf. Dus in de islam zeg je, jij jouw geloof, ik de mijne. Dus ik laat iedereen je vrij. Je probeert ze niet te bekeren. Nee. Ik kan jou niet bekeren. Ik kan jou niet bekeren. En, de Paralympische Spelen, om maar even een harde overgang te maken. Soms hoe het gaat op de radio. Hè? Dan heb je van een visioen, ga je naar de Paralympische Spelen. Ja. Die eindigen vandaag? Vallen jullie dan in een zwart gat? Nee hoor, nee, zeker niet. Maar het is goed dat het heel veel in de media gedeeld wordt. En het is goed dat vooral jongeren met een beperking zien dat ze er mogen zijn en dat het gewaardeerd wordt. En dat als je goed je best doet en een goede begeleiding hebt, ook jij de top kan bereiken. En hoe meer daarover gepubliceerd wordt, hoe beter het is. Nou ja, dank Harvey en Diana. Er was nog heel veel meer te bespreken. We hebben nog niet eens gehad over hoe je bij AC Milan terechtkwam via Clara Seedorf. Dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal, maar echt een fantastisch verhaal. Ik zei het aan het begin een beetje voor de grap. Waarom is er nog geen film over jouw leven gemaakt? Maar dat moet toch gewoon gaan gebeuren? Het is allemaal in de planning en met Gods wil zal het gebeuren. Ja, is het echt serieus in de planning? Ik ben wel bezig met het een en ander, ja. Maar ik denk, misschien is een film niet eens genoeg. Maar een Netflix-serie of zo. 12 afleveringen, volgens mij. 12 afleveringen, ja. Zoiets. Nou ja, voor mensen die meer willen weten, die moeten maar... Ja, jouw levensverhaal is nog op vele andere plekken ook te lezen en te beluisteren. En anders gewoon wachten op die film. Dat kan ook nog. Heb geduld, komt erin. Mooi, dank. Podcast op YouTube. Ja, nou, dat kan je het ook nog vinden. Dank nogmaals, Harvey Isaias en Diana Speksnijder van de stichting iSport Special. En we gaan weer richting het einde van Dit is de Zondag. Maar eerst is het woord nog aan onze huisdichter Bas Derks. Wat geen ja is, is niet meteen nee. En wat niet tegen zit, zit ook niet direct mee. Wat ik vind en denk, is vaak niet het belangrijkst. En wat weinigen ervaren, is soms wel het omvangrijkst. Een mening is geen feit en wetenschap heeft gelijk, zolang niemand het tegendeel bewijst. Want wat fout is, kan wel kloppen en wat al te lang duurt, kan ooit wel stoppen. Geen licht betekent niet voor altijd donker. En wat in het water valt, is nog niet meteen verdronken. Want wat nog niet is, wordt nog geboren en wat we kwijt zijn, is geenszins verloren. Hoe ik de wereld zie, zo zie jij hem niet. En misschien is dat iets wat ons kansen biedt. Geen links of rechts en dan keihard gillen, maar een kalm gesprek, helemaal in het midden. Want ieder mens in iets meer balans geeft de wereld kleur en iets meer nuance. Dank je wel, Bas Derks, voor het gedicht. Jij ook bedankt, Hildebrand. Vond je het leuk? Ik vond het heel leuk, ja. Ja, gezellig en ook zeer inspirerend allemaal. Bijzondere mensen aan tafel vandaag. Ja, en heb je nog andere belangrijke, bijzondere onderzoeken in de planning? Of? Wij blijven continu onderzoek doen aan Christelijk Nederland. En bijvoorbeeld als we straks weer naar de kerk gaan, dan wil ik ook wel weten hoeveel er dan daadwerkelijk zijn gegaan. En of die mensen die zeiden dat ze niet zouden gaan, of ze dan ook daadwerkelijk niet zijn gegaan natuurlijk. Dus ik denk dat er van alles aankomt. Hebben jullie daar iets van gemerkt, Bethelies? Kan je nu al een voorzichtige voorpeiling voor Hildebrand doen, wat je merkt in de kerk van mensen die al misschien terug zijn gekomen, die je niet had verwacht? Nee, ik denk dat onze gemeenschap daar ook een beetje te atypisch voor is, als ik eerlijk ben. Dus dat. Ja. En jij, Anton? Nou, mijn schatting is dat wel wat achteruit gegaan is, ja. Ja? Zoals ik nu in het begin al zei, geen Grand Prix nog. Geen Grand Prix. Geen Grand Prix van Zandvoort. Gaat iemand nog wel kijken trouwens naar de Grand Prix vandaag? Nee. Samenvatting. Nee. De samenvatting. Ik denk dat we weer 100 keer die beelden van duizenden mensen op pleinen gaan zien. Dat vrees ik vooral. Ja. Je zult ook altijd zien dat vaak bij dit soort races waar iedereen dan op wacht, dan gaat Max Verstappen dan in de eerste bocht, vliegt hij de bocht uit. Dat zou het zijn. Hoe dan ook. Dank aan al mijn gasten. Diana, Harvey, Anton en Bethelies. Fijn dat jullie er waren. En natuurlijk Hildebrand. En zometeen hoort u Vroege Vogels, gepresenteerd door Menno Bentveld. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. En voor nu een hele mooie zondag. De Amslotfabriek draait op volle toeren. Duizenden e-bikes zijn klaar voor levering. Daarom nu mega voorraadvoordeel. U kunt nu binnen één week genieten van uw elektrische fiets. Met maar liefst €700 inruilkorting. Vraag het gratis Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Met de A van Amslot.